Tamam hocam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Efendim, gelelim biz dersimize. Sabahleyin dersimizin dışına çıktık, başka bir konu anlattık. Şimdi ise dersimize döndük. 180. ayeti yapmıştık Araf suresinin. 181. de galiba manamsı bir şey vermiştik hatırladığıma göre. Ama biz gene ondan başlayalım. 181. ayetten başlayalım. Devam edelim. Yüce Allah buyuruyor ki ve mimmen halakna ümmetun. Yarattıklarımızdan bir ümmet yarattık. Ümmet yetiştirdik. Buradaki yaratma, terbiye etmek, yetiştirmek anlamına geliyor. Şimdi döneceğiz ona. Yehdûne bil hakkı. O ümmet, o grup hakka götürüyor. Ve bihi, o hak ile de ya'dilûn, adalet yapıyor. Şimdi burada Allah-u Teala birkaç kavrama dikkat çekiyor. Bunlar bir tanesi hak, bir tanesi adalet, bir tanesi de yetiştirme. Şimdi tabii Yüce Allah ilk insandan bu yana bir metot uyguluyor. O metot ne? Yetişmeye layık olan, insanlığa rehberlik yapabilecek, insanlığı hakka çağıracak ve hak ile adalet yapacak bir insan grubu mutlaka her nesilde yetiştirmiştir. Bunu bir ilke olarak koydu Allah-u Teala. Bizim Müslümanların içinde de böyle bir ümmet var veya Müslümanların kendileri böyle bir ümmettir. Allah tarafından tayin edilmiş böyle bir ümmettir diyor dünya insanlığına Müslümanlar diyor. Şimdi o ayetlere geleceğiz ama bu ayeti biraz irdeleyelim. Ve mimmen halakna, yarattıklarımızdan. Buradaki yaratma, yetiştirmek. Yani yetiştirdiğimiz bu insanlar içerisinde bir ümmet var, bir grup var, bir millet var. Onu biz özel olarak yetiştirdik. Allah diyor, kendisi böyle yetişti, böyle yapıyor. Bu ümmet yehdûne bil hakkı, hakka götürecek. Hakkı gösterecek, hakkı öğretecek. Yani haklar sistemini öğretecek. İnsanın üzerine farz olan haklar nelerdir? Yükümlülükler nelerdir? Hatırlarsanız bunları saymıştık. Allah hakkı, anne baba hakkı, çocuk hakkı, toplumun hakkı, hayat hakkı, yetim hakkı, tüketici hakkı, hukukun hakkı. Yani bunları En'am suresinin 151-152. ayet-i kerimesinde bunları saymıştık, bunları anlatmıştık. Şimdi olay şu, yani hak denen bir kavram var. Bunu ilk önce ele alan Allah'tır. Yani bugün bizim anayasamızda, dünya anayasalarında haklar sistemi, özgürlükler sistemi diyoruz. Efendim, bu haklar kavramını çok eskiden ele almış Allah-u Teala vahiylerinde. Bizim Kur'an-ı Kerim'de de bunu ele alıyor. Yani bir grup insan olmalı. Ne yapacak bu grup insan? İnsanlığı hakka çağıracak, hakka götürecek. Böyle bir grubun olması lazım. Bu grup dünya siyasetine, dünya hukukuna, dünyanın sosyal hayatına hükümran olması lazım. Egemen olması lazım. Yani hakkı dünyaya egemen kılacak insanlara ihtiyaç var diyor Allah-u Teala. Anlıyor musunuz? Hakkı dünyaya egemen kılacak. Dünya siyasetine, dünya hukukuna, dünya sosyal hayatına hakkı egemen kılacak bir ümmet yetiştirdim ben diyor. Ve bihi o hak ile yadilün adalet yapacak. Dolayısıyla adalet neyle olacak? Hak ile olacak. Hakka itibar etmeyen adam adil olamaz demek istiyor. Bak. Önce hakkı tanıtacağız, hakkı öğreteceğiz, hakka yönlendireceğiz. Eğitimimizde bu olacak. Sonra o grup insan hak ile adalet yapacak. Hakkı kullanmadan, hakka itibar etmeden adalet olamaz. Bunu eğitimden alınız, siyasete, hukuka hepsine gidiyor. Şimdi mesela bu ümmet dediğimiz kavramı Bakara suresinde Allah-u Teala bizim için kullanıyor şimdi. Bakınız. Bize bir yükümlülük, bir görev veriyor. Müslümanlara bir görev veriyor. Buyuruyor ki وَكَدَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Allah diyor ki sizi bir vasat ümmet, orta. Ortada olmayan adam adil olamaz. Hakkı da savunamaz. Uçlara kaymayacaksın diyor. Uç. Ben Müslümanları uçlara kayan toplum yetiştirmedim diyor. Canla tayin ettim, yetiştirdim manasına gelir. Orta ümmet. Uçta olanların sesini duyacak, ne istediklerini, problemlerinin ne olduğunu anlayacak bir ümmetsiniz diyor. Ben böyle yetiştirdim. Böyle tayin ettim. Allah diyor bu. Şimdi biz vasat ümmet değiliz. Biz şimdi problem üretiyoruz. Biz de problemleri çözecek durumumuz var mı? Niçin böyle yaptım diyor bu. Söylüyorum. Litekûnû şühedâ âlemler. İnsanlara şahit olmanız için. Ne demek şahit? Örnek olmak. Ne demek şahit? Problemleri çözen demek. Nasıl mahkemede şahit olmasa, delil olmazsa o hukuk, o mahkeme karar veremezse, aynı şekilde Müslümanın olduğu yerde çözüm vardır. Müslümanlara böyle bir görev vermiş. Allah-u Teala yoktu. Ben söylemiyorum bunu. Hatta gidelim 400. Enam suresinde, pardon Enam suresinde, Ali İmran suresinde, burada da bir görev veriyor. Bak şimdi. Küntüm, sizsiniz hayra ümmeti. En üstün, en hayırlı ümmetsiniz. Bize diyor. Ona layık mıyız bilmiyorum ama böyle bir görev vermiş. Uhricet linnâsi, insanlar için çıkarılmışsınız, yetiştirilmişsiniz. Çıkarmak burada yetiştirmek anlamına geliyor. Oradaki gibi, halakna gibi. Sizi bir ümmet yarattım. Hakka götüren, burada da uhricetli nasıl insanlar için çıkarılmış bir hayırlı ümmetsiniz. Te'murûne bil marufi, iyi olanı emredeceksiniz ve tenevne anil münkeri ve kötüden sakındıracaksın. Ve tu'minûne billah, ve Allah'a inanıyorsunuz. Allah'a inanan böyle. Şimdi gerek bu anlattığımız dersimiz olduğu ayet ve gerekse bunlar, bu ayetler, bunları bir araya getirelim burada şimdi. Bir araya getirdiğimiz zaman şu çıkıyor. Müslümanları Allah hayırlı bir ümmet olarak yetiştirmiş. Yani bir bakıma şu Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla biz Allah'ın eğitiminden geçiyoruz. Yani Allah Kur'an'la bir üniversite açtı. O üniversite bizi yetiştiriyor. Ve maksadım nedir diyor biliyor musunuz? İnsanların problemlerini çözmen için yetiştirdim sizi diyor. İyi emredip kötüden sakındırmak için yetiştirdim sizi diyor. Veya bu ayeti kerimeye göre hakka götüren ve hak ile adalet yapan ümmet olarak yetiştirdim sizi. Muhteşem. Şimdi bunu bir gün yapmamız lazım televizyonda ya. Öyle değil mi ya? Televizyonda bunu yapmak lazım. Şimdi Bunu öğrenen hocalar bir defa kendileri hakka getirebilecek durumda mıyız? O bilgi var mı? O beceri var mı? O donanım var mı bizde? Bu milleti kim götürecek hakka? Bu insanlığı hakka kim götürecek? Ben yetiştirdim sizi diyor. Öyle yaptım sizi ben diyor. Hazreti Muhammed'i niye gönderdim 23 sene uğraştı? Şimdi tabii bu hakka götürmek demek, hak ile adalet yapmak demek, adaleti tanıyacaksın. Önce onun bilgisine sahip olacaksın. Onu da ayetlere koymuş. Ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezele. Muhteşem. Kur'an'ı anlatıyor. Bunu bugünkü televizyonda saat 3'te bu ayeti konuşma ihtimalim var. Allah diyor ki hakkı indirdim. Ben öğrettim size demektir. Ve bir hakkı nezele. O Kur'an da hakkı götürdü size. Hakkı. Ben hakkı indirdim. Kur'an'ı hak olarak indirdim. O Kur'an da hakkı getirdi size. Ha şu Kur'an'ı bilmeyen bir adam hakkı tanıyamaz. Bu kadar basit. Senin benim dememle hak olmaz. Çünkü biz hakkı ibka edemeyiz. Biz hakkı anlatamayız. Herkes kendine yontuyor. Her millet, her toplum kendi kendine yontuyor. Her parti kendi kendine yontuyor. Diyor ki bir tanesi, vallahi İmam Hatip okullarının, meslek dersleri okullarının önünü kesmek eşitlikmiş. Ha bu şey var. Öyle. Öyleyse objektif olan, herkes için objektif olan birine ihtiyaç vardır, o da Allah'tır. Allah kullarına herhangi bir milletin, bir kültürün anlayışına göre hak anlatmaz. Onun için bu Kur'an-ı Kerim bilmeyen bir din adamı, bilmeyen toplumlar dünyaya hakkı öğretemez ve hak ile adalet yapamaz. Bu Kur'an-ı Kerim'i bilmek gerekiyor. Öyle söylüyor. Ama biz mezheplerle bu işi halletmeye çalışıyoruz. Ve falan alim falan dedi, kitapta falan dedi falan, efendim ilmihalde böyle yap. Allah ne diyor, o yok. Demek ki değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in yapmış olduğu devrimlerden biri hakkı insan ilişkilerinin Allah'la kul arasındaki ilişkilerde merkeze koymasıdır. Çünkü Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Onu inanmak, onu birlemektir. Onun da bizim üzerimizde hakkı var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bu hak sistemini getirdi, dünya insanlığının eğitiminin merkezine koydu. Hakka itibar etmeyen toplumlar medeni olamazlar. Bir de hukukun merkezine de hakkı koymuş ve bihi, onunla, o hak ile ya'dilun, adalet yaparlar diyor. Yani adaleti nereye yaslayacaksın? Neye göre adaletli diyeceğim ben sana? Hakka itibar ediyorsan, hakka göre hüküm veriyorsan sen adilsin. Olay bu. Devam ediyor Yüce Allah. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, benim ayetlerimi yalanlayanlara gelince, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ, onları yavaş yavaş helak edeceğim. مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ, bilmedikleri yönden, boyuttan yaklaşacağım onlara, ama onları yavaş yavaş, tedricen, ona eski dilde biz tedricen deriz. O Arapça bir kelime işte. Tedric burada geçiyor işte. Bak burada geçiyor. Tedricen, yavaş yavaş onları helake götüreceğim. Aynen Osmanlı gibi mesela. Yavaş yavaş, yavaş yavaş çökmeye başladı. Osmanlı Devleti'nin çökmeye başlama tarihi 1506. asır başıdır. Orada başladı çökme yavaş yavaş çökme olayları. Önce ilmiye sınıfı bozuldu, sonra hukuk sistemi bozuldu, sonra siyasi sistem bozuldu, yavaş yavaş çöktü. Bu Allah-u Teala'nın koyduğu bir kural. Biz zannediyoruz ki ya bu yüce Allah niye bu kadar sabırlı, böyle hemen azap vermiyor adama falan, yani bunlar böyle öyle değil. Yavaş yavaş diyor. Ben bu işi yavaş yavaş yapıyorum. Sen acele istiyorsun, sabırsızsın ama ben öyle değil. Senestedricuhum. Onları yavaş yavaş, derece derece, kıymık kıymık onları helake götürüyorum. Min haythu, öyle bir yönden ki la ya'lemun, bilmiyorlar onu, anlamıyorlar, farkında değiller onlar. Batıyorlar ama farkında değil. Boğulacak ama farkında değil. Diyor Allah-u Teala. Kim bunlar? Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Bakın, Allah'ın ayeti burada. Şimdi biz Allah'ın ayetine itibar etmiyoruz. İtibar etmedi, Osmanlı yıkıldı. İtibar ettiği zaman dünya hükmeyledi. Ama bu Kur'an-ı Kerim'i anladılar yani. O büyük adamlar anladılar yani. O edebaliler falan. Onlar anladılar. Siyasetin kanunlarını koydu adam. Geçen başbakan söyledi onu. Ha. Küskünlük bize, azgınlık bize, günah bize, hoşgörü sende. Evet, böyle dedi Osman Bey. Damadına. Şimdi Allah'ın ayetlerini biz öyle yalanlıyoruz ki hurafelerin peşine koşuyoruz. Allah'ın ayetlerine bakan mı var? Ve böyle kıymık kıymık gidiyoruz. Kıymık kıymık. Gençlerimiz başladı kız arkadaşlarını doğrama. Doğru. Öyle tokat mokat hafif yemiyor. Keseceksin. Kesiyor mu? Dur kesiyor. O sadece o şöhret olan değil ama neler oluyor? Neler oluyor daha? Neler oluyor? Neler? O meşhur oldu, şöhret buldu. Ama öyle tokat atmak diyor, zamanı geçti diyor. Bıçaklayacaksın diyor. Bıçaklıyor. Çocuklarının önünde, 18 yaşında oğlunun önünde, kız çocuğun önünde karısını bıçakladı, öldürdü ya kardeşim. İşte azdık. Haram lokma bizi azdırdı, haram lokma. Ha, bunu dedim de televizyonda adam anlamadı ya. Vallahi anlamadı ya. Dinlediniz mi? Hani MTV'de kocaman 80 yaşına adam anlamadım. Bu haram lokma dedim bizim Türkiye'nin asaletini, haram süt asaletini bozdu. Haram lokma yiyen adam anlamaz mı? Anlamaz. Efendim. Ve umli lehu. Onlara ben mühlet veriyorum diyor Allah. Yani o benim ayetlerimi yalanlayanları siz zannediyorsunuz ki Müslümanlar ya bu adamları ya Allah'ı inkar ederler, gene böyle şaşalı maşalı yaşarlar yani. Sıhhat afiyet içerisinde yaşarlar bu adamlar. Nedir bu diye düşünüyorsunuz diyor. Bak bunlar bana soruluyor ha. Ama bu sorulara cevap vermiş Allah. Ben onlarla veriyorum. Ve la tahsebennallaha gafilen amma ya'meluz zalimun innema yuakhiruhum li yevmin teşkasu fihi lebsar ve umli lehum, manası bu. Yani o ayetle bu ayeti açıkladı, bu ayetle o ayeti açıkladı. Zannetmeyin ki diyor Allah-u Teala İbrahim suresinde, o zalimlerin yaptıklarından ben gaflet değil. Onu öyle zannetmeyin. İnnemâ yuakhiruhum liyevmin teşhasu fîhî lafza. Onları ben gözlerin dışarıya fırlayacağı, korkudan dışarıya fırlayacağı o mahşer gününe erteliyorum diyor Allah-u Teala. Evet. Onu oraya tehir ediyor. Orada sor. Bu dünyada onları sorgulamak basit, kurtulur ya. Oradaki azaba. Şimdi burada da ve umli lehum. Onlara muhlet veriyorum diyor Allah-u Teala. İnne keydi metin. Benim azabım, benim entrikam çok güçlüdür. Metin. Metin kelimesi güçlü anlamına gelir. Hani bazı isimler veriyoruz ya, metin. Galatasaraylı metin vardı bir ara. Hatırlıyor musun? Ben spordan anlarım abi. Ha Metin. Metin sağlam demek, güçlü demek. Onlara mühlet veriyorum. Benim azabım, benim entrikam çok güçlüdür diyor Allah-u Teala. Siz merak etmeyin. Yani zannediyorsunuz ya biz Allah'a inanıyoruz, hastalık bizde. Biz Allah'a inanıyoruz, bela bizde. Biz Allah'a inanıyoruz, fakirlik bizde. Ya bu adamlar Allah'a da inanmazlar, zengin de onlar ya kardeşim. Yaşıyorlar da hiç hastalanmazlar bu adamlar da ya. Magazin, gazetelerde resimleri çıkarmamla. Öyle zannetmeyin diyor Allah. İbrahim suresinde söylüyor, burada da söylüyor. Ben onlara muhlet veriyorum. Onların azabını ahirete erteliyorum. Sevdiğim kullara azabı bu dünyada veririm. Acilen veririm. Şimdi bakarsınız, bir parayı bulan bazı Müslümanlar bana söylemiştir bunu. Parayı bulmuştur, o para cebindeyken o para kadar para cebine çıktı. Hemen anında. Anında cezayı verir Allah. Çünkü o kul Allah'ın sevdiği bir kuldur. Hatasını hemen verir cezası. Bu dünyada verir. Şimdi Allah-u Teala bir soru soruyor. Kafirlere, peygamberimize deli diyenlere, deli diyorlar bana. Ha bu delilendi ya, innehu le mecnun ya. Ha bu delidir, mecnun, cin çarpmış buna ya bu adama. Peygamber için diyorlar. Şimdi onlara bir soru soruyor. Evelem yetefekkeru. Onlar düşünmüyorlar mı? Düşünmüyorlar. Kafa, kafa. Devreye kafayı sokacaksın diyor. Yani bir peygamberin peygamber olup olmadığını anlamak için devreye aklın girecek. Aklı, düşüncen girecek. Nefis girince onu. Soruyu soruyor. Evelem yetefekkeru, düşünmüyorlar mı? Ma bi sahibihim min cinna. Onların arkadaşı Hazreti Muhammed'in deli olmadığını düşünmüyorlar mı? İn hüve illa nezirun mubin. O sadece ve sadece apaçık bir uyarıcıdır. Ona o görevi vermiş. Ha şimdi demek ki arkadaşlar, halk peygamberimize deli diyor. Peygamberliğini ilan ettiği zaman ona Muhammedül Emin diyen adamlar, güvenilen Muhammed diyen halkın bir kısmı, büyük bir kısmı peygamberimize deli demeye başladı. Yani bu insanlık çok kötü. Biraz evvel güvenilen kimse diyor, biraz sonra deli diyor. Şimdi bugün biz doğruyu anlatıyoruz televizyonda. Adam diyor ki bu adamın kitabını almayın. Niye? Bu yanlış. Yanlış abi. Bu adamın kitabı okunmaz diyor. He, bana bunlar laflar geliyor. Bu laflar bana geliyor. Daha yeni diyor, birisi dedi bana bunu, bir arkadaş söyledi bunu. Gitmiş Anadolu'ya. Efendim. Ya düşünebiliyor musun? Müştü benim kitap tefsirlerimi aldı, dağıttı. Bunun kitap tefsirlerini niye alıyorsun diye soruşturma açtı. Ya bu benim hocam dedi ya bu adam. Kitap yazdı, siz bu kitap okudunuz mu? Ben bu kitap okudum. Muhteşem. Şimdi bize de doğruyu söylemeyeceksin kardeşim. Hurafeleri anlattım hiç olmaz. Hey! Hey! Hurafelerle yaşamış adam bu zamana kadar gelmiş. Sen de hurafeyi anlattın mı tamamdır. Büyük alimsin. Ya kardeşim sorguluyorum onu da. Yanlıştır işte. Ya bu Kur'an'ı gelip değilim sana. Hadi ayet mayet bana anlatacaksın. Şimdi burada peygamberimiz ne zaman peygamberliğini Allah'tan bahsetmeye başladı? Tek Allah'tan. Aa dediler. Bu nasıl olur dediler şey, Saat suresinde. Dediler ki ecealel alihete ilahen vahida. Ya bu adam bizim tanrılarımızı teke indirdi ya. Ha bu adam ne yapıyor ya? Tek tanrı fikrini getirdi burada. Bak ayet Saat suresine bunu soruyorlar. Gerçi okudum onu ya. Ve acibu encahum mudirun minhum. Onların içerisinden bir uyarıcı gelmesine hayret ettiler. Hayret ettiler. Ve galel kafiruna, kafirler dediler, hada sahirun keza. Bu adam sihirbazdır, çok çok yalancıdır. Ecalel alihete ilahın vahide. Bizim Allah'larımızı, tanrılarımızı bir tane yaptı bu ya. İnne hada leşeyun uca. Bu hayret edilecek bir şey bu ya. Bu ne biçim iş ya? Ve galel ventalekal melehu minhum. Onlardan ileri gelenler konuştular. Enim şu vesvuru ala aletikum. Koşun. Dediler halka. Tanrılarınıza sahip çıkın. İnne hâlâ leşeyin yura. Sizden istenen budur. Tanrılarınıza sahip çıkın. Bu adam bizim tanrılarımızı teke indirdi ya. Bu adam sihirbaz ya. Bu adam yalancı ya. Kezzap bu adam ya. Dediler. Şimdi burada da Allah-u Teala onların bir hastalığı olduğunu, bir noksanlığı olduğunu onlara burada öğretiyor. Diyor ki, düşünmüyor musunuz? Şimdi düşünseniz onun deli olmadığını anlarsın. Ma bi sahibikum min cinne. Arkadaşınızın deli olmadığını anlayacaksınız. Ama düşünmen lazım. Sizde bir düşüncesizlik hastalığı var. Yani bakın Allah-u Teala nerede bulmuş şeyi, hastalığı nerede yakalamış, tedavi yapıyor şimdi. Reçete yazıyor. Düşünmek, düşüncesizlik, hastalık. Düşünürsen hastalıktan kurtulur. Şimdi bu kitabı görüyor musunuz ya? Bizde düşünmeyeceksin kardeşim. Hocalık yapacaksan düşünmek yok. Eskiler ne dediyse onu söyle. Papağan gibi. De. O öyle dedi. Ben ne yapayım? İnna vecedna abana. Babamızı bu yolda bulduk. Desen. Ya sen ne karışıyorsun ya? Ya yazmış, 10 asır evvel yazmış kitabı adam. Sen onu de, de onu oku anlat. Ya sen ne işin var Kur'an'a? Diyorlar bana. Demek ki sizin düşüncesinizde problem var diyor. Düşünmüyor musunuz diye soruyor onlara. İn huve illa nedirun mubin. Bak size söyleyeyim. O apaçık, çıplak bir uyarıcıdır. O Hazreti Muhammed çıplak, mübin, apaçık bir uyarıcıdır. Yine bir soru daha soruyor. Bu sefer muhatap almıyor da Hazreti Peygamber'e sorar gibi onlara soruyor. Evelem yanzuru, bakmıyorlar mı? Gözlemiyorlar mı? Fî melekûtis semâvâti vel ard. Göklerin ve yerin idari mekanizmasına, melekûtuna, yönetim sistemine bakmıyorlar. Açıklayacağım. Ve mâ halakallâhu min şeyin. Allah'ın yarattığı her şeye bakmıyorlar mı? Ve en asâ en yekûne gadiktâra be'ecelûh. Onların ecelinin yaklaştığına da bakmıyorlar mı? Febi eyyi hadithin ba'dehu yu'minun. Hangi habere, hangi kitaba ba'dehu ondan sonra yu'minine iman edecekler? Yani hangi kitaba, Kur'an'dan başka hangi kitaba iman edecekler? Onu bana söylesinler diyorlar. Şimdi bu ayeti kerimede muhteşem bir metodoloji var. Uzaktan yakına. Bak. Bu metodolojidir bizim Allah'ın Kur'an'da kullandığı ve bizim de eğitimde, öğretimde bu bir metottur. İlkokul çocuklarına yakından uzağa metodunu kullanırız. Kullanılması gerekir der pedagoji. Yetişkinlere uzaktan yakına metodunu kullanabilirsiniz. Bunu Allah-u Teala 1400 sene evvel bu pedagojiyi koydu. Ben bunları hep yazdım tefsirde. Bu pedagoji kanunlarını yazdım. İşte bakın dedim. Bunu 1400 sene evvel Kur'an'da koymuş. Şimdi önce Allah-u Teala insanın gözlemini, gözlem metodu. Gözlem metodu önemlidir. Çünkü nazariye gözlemle, deneyle buluşunca bilgi doğar. Bilimin doğuşu budur. Yani bilimsel bilginin doğuşunda bir nazariye vardır. O nazariyenin gözlemlenmesi vardır ve deneylenmesi vardır. Deneyleniyor, gözlenebiliyorsa o bilimdir. O bilgi doğrudur. Nazariyeyle ilim olmaz. Şimdi bakın, şimdi bunu yeni ilim adamları söylüyor değil mi? Ha, işte bak burada söylüyor. Ne diyor? Onlar gözlemiyorlar. Gözlem metodu, dış gözlem metodu deriz biz buna. Bir iç gözlem metodu vardır. İnsan içini gözler. Bir de dış gözlem vardır. Psikolojide bunu duymuşsunuzdur mutlaka okuyanlarınız. Efendim. Onlar gözlemiyorlar mı? Neyi gözleyeceğiz ya Rabbi? Fi melekûtü semâvâti velâ. Göklerin ve yerin melekûtunu. Ne demek melekûtu? Yönetim kanunlarını, işleyiş kanunlarını, şu göklerin nasıl işlediğini, o gezegenlerin nasıl birbirine çarpmadan yürüdüğünü ve hum fî felekin yesbe'un olduğuna, o yeryüzündeki kanunlara bir bakın. O nasıl, o sistem nasıl yürüyor o yeryüzünde? Efendim o sular sistemi, o bitki sistemi, o hayvanlar sistemi, o hücre sistemi, o organ sistemi, o beyin sistemi, o anatomi sistemi nasıl yürüyor? Hangi kanuna? Kim koymuş bu kanunları? Diyor. Melekütün anlamı bu. O melekût alemi derler. Eskiden kitaplara geçer bu. Öyle bir gizemli bir şey yapmışlar onu melekût alemi. Ne alakası var ya? Melekût alemi demek kainatın idari sistemi demektir. Bunu Hazreti İbrahim'e de göstermiş Allah. Ve kezalike nuri İbrahim'e melekûte semavati vel ard. En'am suresinde. İşte bunun gibi diyor Allah Teala. Biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu, işleyiş tarzını, kanunlarını, yönetim sistemini gösterdik. Öğrettik. Demek ki melek malik, malik sahip demek, malik yönetici demek. Maliki yevmiddin, din gününün hakimi, yöneticisi, sahibi demektir. Fatiha'da okuyoruz ya. İşte o melek. Kainatın işleyiş tarzına bir baksınlar diyor Allah. O dehşet bir işleyiş tarzı var, o kanunlar var. O kanunlar nasıl oluyor? Nasıl şeftali şeftali oluyor? Nasıl armut armut oluyor? Nasıl o şeftalinin tohumu, erkek tohumu geliyor, dişiyi döllüyor da armuta gitmiyor, onlar arasında zina yoktur. Nasıl oluyor bu işler? Nasıl? Çünkü rüzgarla erkek tozları alıyorum diyor Allah-u Teala, getiriyorum, dişiyi döllüyor. Ve ersenne riyâhe levâkıha. Rüzgarları gönderdim döllemek için. Hem bulutları dönüyor diyor Allah-u Teala, hem çiçekleri. Dehşet bir şey. Düşünebiliyor musun baharın geldiği zaman da havada bütün o erkek tozlar akıp gidiyor rüzgarla, başka çiçeklere, dişi çiçeklere konuyor, döllüyor. Zina yok, armut armuta, elma elmaya gidiyor. Dehşet bir şey ya arkadaşlar ya, Allah aşkına ya. İnsan ürperiyor ya, ben şimdi vücudum diken diken oldu. Yani bu bir sistem bu. Bu nasıl yürüyor? Bunu gözlemiyorlar mı? Yani bize araştırma konusu veriyor. Şu kainatın fiziki, kimyevi, astronomi, biyolojik kanunlarını araştırın diyor Allah-u Teala. Esas o yani. Ödevdir. Yani bu evelem yalnız sorusu gözlemiyorlar mı demek, yani bize ödev veriyor. Yapın. İnsanlık kıyamete kadar bu ödevleri yerine getirecek. Çünkü Kur'an Üniversitesi'nde Allah-u Teala bize ödev veriyor. Muhteşemdir bu ayetler. Yani bunlara kevni ayetler veririz. Yani ne demek hocam? Oluşum ayetleri, yaratılış ayetleri, kanunları demekti bu. Kevni, oluşma, manasına gelir o. Tabii yani olay şu, yani bunları niye anlatıyorsun ya Rabbi? Nasıl göklerin ve yerin bir işleyiş kanunları, bir melekutu varsa, yönetim sistemi varsa, sizdeki ahlak da öyle olmalı. Bunu fark etmiş Eflatun, Yunan filozofu Eflatun ne demiş biliyor musun? Demiş ki, yeryüzündeki hukukun kanunları gökyüzündeki yıldızlar gibi olacak. Aman Allah. Lafa bak, herife bak ya. Herife bak ya. Milattan önce 3. asırda yaşamış ha Eflatun. Ben her şeyi okurum. Yani felsefeyi de bilirim. Yani bilmek mecbur değilim yani. Başka türlü olmaz. Bunları nasıl açıklarım ben ya? Yani? Ve durmadan okuduğum için efendim hayatımız böyle geçmiş. Ne demek ya? Yeryüzündeki kanunlar gökyüzündeki yıldızlar gibi olacak. Law isimli, The Law, kanun kitabı var. Eflatun'un İngilizceye tercüme ettiği. Ben İngilizce'den. Ne demek o şimdi? Yani gökteki yıldızlar nasıl sabit duruyorsa hukukun kanunları da, hukuk da sabit olmalı. İki de bir değişmemeli. İki de bir tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı. O geri bir tane vurur. O bir parti geri bir tane vurur. O bir hükümet bir tane vurur. Hukuk gitti. Hukuk olmadan çıktı. Paçavraya döndü. Öyle olmayacak diyor Eflatun. Şu hale bak ya. Milattan evvel söylemiş bunu. Ve bunu Allah-u Teala söylemiş. Yani gökyüzünün, göklerin ve yerin melekutunu öğrenirseniz hukukunuzu da öyle yaparsınız. Ahlakınızı da öyle yaparsınız. Anlatacak iş mi bu ya? Şu hale bak şimdi. Ve ma halakallahu min şeyin. Allah'ın yarattığı her şeyi gözlemiyor musunuz ya? Allah'ın yarattıklarına. Şu karıncaya bak, şu arıya bak. Şu mikrobu bak ya, mahvedeyi bu insanları ya. Mikrop, mikrop. Ha o ufak bir şey. Ha görmüyoruz onu ha. Hani anlattım onu geçenlerde size baharda. O mikrop bile bizim karşımıza oturuyor sofraya. Allah'ın kurduğu sofraya, baharın kurduğu sofraya oturuyor bizden beraber. Bakıyor bize adama bak, kendini adam zannediyor. Şimdi biraz sonra gireceğim onun içine, bak ne edeceğim onu. Domuz mikrobu mudur memle nedir neyse. Stafilokok, mitafilokok hep bizden beraber oturuyor sofraya. Stafilokok nereden geldi hatırıma. Sağlık bilgisine biz bunları okuduk. Stafilokok, bel soğukluğu. Şey daha virüs. Şimdi bu o da sofraya oturuyor bizim ben. Ha bu diyor bakın ha bu adam diyor biraz sonra zina edecek diyor, hemen bunu bel soğukluğuna yakalayacağım. Bak ha bu adam sofraya bizden beraber oturuyor. Yanımızda. Karşıdan bakıyor bize, aralarında konuşuyorlar mikroplar. O virüsler de konuşuyorlar bir aralarında. Bak şimdi ben domuz mikrobuyum diyor. Gireceğim buna diyor, bak ne olacak diyor. Karıştıracağım diyor toplumu diyor bunu. İnsanları karıştıracağım. Birbirine sokacağım. Şimdi yani o sofraya o mikrobundan al galaksine kadar, güneşine kadar git. Aman ya. Bu sistem korkunç bir şey. Bu melekutu diyor, bu idari sistemi, bu yönetim kanunlarını, tabiat kanunlarını bir öğren. Sonra kendi ecellerinin geldiğini de bir baksınlar. Yani onların ömrü çok kısa diyorlar. Kısa. Bu insanın ömrü ne ki böyle dayılık kesiyor bana yani. Endra ahustevna diyor. Kella innel insane le yedra. Endra ahustevna. İnsanoğlu azgındır diyor Allah-u Teala. Kendini müstahni görür. Kendine ihtiyaç sahibi görmez. Kendi kendine yeterli görür kendisini. Yeterli kendi kendine bir tek benim diyorlar. Samedim ben. Ben. Hiçbir varlığa muhtaç olmadan varlığımı devam ettiren varlığım ben. Ben Allah. Sen kim oldun ki kendini müstahni görüyorsun? Bak. Şimdi soruyor. Bütün bunları söyledi. Febi eyyi hadisin, hangi hadisi, hangi haberi, hangi bilgiyi ba'dehu o Kur'an'dan sonra başka yü'minüne iman edecekler? Yani o Kur'an'ın üstünde hangi bilgi var? hangi haber var? Hangi haber var ki onlar ona inanacaklar? Şimdi değerli kardeşlerim, ben gene geliyorum buraya, tıkanıyorum. Tıkanıyorum, ne edeyim yani? Olmuyor, çözemiyorum yani. Yani bu hocalar şimdi bu Kur'an'dan daha başka iyi haber buluyorlar, bilgi buluyorlar, onunla delil getiriyorlar size işte. Adamlar konuşuyorlar televizyonda, çileden çıkıyorum. Allah'ın haberine bakan yok. Allah da diyor ki, Allahu nezzele ehsenel hadisi. Zümer suresi. 400 sayfası. Allah haberlerin en güzelini indirmiştir. Mesajların en güzelini indirmiştir. Bu da diyor. Bu mesajı bilmeden nasıl din anlatacaksın kardeşim şimdi? Sen bana bunu diyebilir misin şimdi yani? He? Adama soruyorum, bir ayet biliyor musun? Konuştuğun konuda ayet biliyor musun? Yok. Nasıl konuşuyorsun? Yani konuştuğun doğru veya konuştuğun doğru olabilir. Ama neye dayanıyorsun biliyor musun? Yok. Ya yanlışsan? Bu din hakkında konuşuyorsun. Bak burada soruyor Allah. Allah aşkına ya, Allah aşkına bakma. Bu benim bilgimden, bu hadisimden, bu mesajımdan başka hangisine iman edecekler? Ramazan'da bağda. De bağda. Bir şey öğretin bağda. Benim bu tedirginliğimi giderin de. Bunlar mahşere ne edecekler bilmiyorum. Ben oraya gideceğim. Ha böyle bir oturacağım. Bakarsın ben de onlardan olurum. Ha. Hiç belli olmaz. Yani bu bir hata gör. Burası hata kabul etmez. Şimdi hadis, hani diyorlar ya Bayraktar Hoca hadis şey etmiyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Hadis demek ki ikiye ayrılır. Hadis ilmini yeniden düzenlemeleri lazım. Bir Allah'ın hadisi vardır, Allah'ın sözü vardır. Bir peygamberin sözü vardır. Hadis ilmi böyle başlaması lazım. Bu ayetleri bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de en az 10-15 tane hadis kelimesi geçer. Yani Allah'ın bilgisi olarak geçer. Biz Kur'an'ın dışında hiçbir şeye iman etmeyiz. Kur'an'ın dışındaki bilgileri biliriz. Ama iman alanına kitap girer. Peygamberin peygamberliği girer. Ve kütübihi ve rusulihidir. Kitaplarına, peygamberlerine iman ediyoruz. Ama bilgi olarak iman alanına bu kitap girer. Devam ediyor. Büyük bir ayet getirdi şimdi. Dev bir taş yükledi buraya. Men yuldilillahu felaha diyele. Allah kimi sapıttırırsa onun ona hidayet edecek kimse yoktur. Onun rehberi yoktur. Bu çok tehlikeli. İşte bu ayetin açıklanması lazım. Ve yederhum fi tunanihim yamehun. Ve onları bırakır Allah fi duyanihim azgınlıklarında. Yamehun kör olarak, şaşkın olarak bırakıverir dedik. Bu ayet çok hassas bir ayet. Bu ayeti başka ayetlerle açıklamak mecburiyetindeyiz. Bu açıdan bunu inşallah gelecek cumaya bırakıyorum. Bugün ne anlattık? Bugün Allah-u Teala'nın Müslümanları hakka götüren ve hak ile adalet yapan toplum olarak yetiştirdiğini söylüyor. Bunu diğer ayetlerle açıkladık. Benim ayetlerimi yalanlayanları diyor Allah-u Teala, tedricen yavaş yavaş helake sürüklüyorum. Onların bilmediği, anlamadığı bir boyuttan. Ve benim onlara mühlet veriyorum. Siz zannetmeyin onları, ben onlardan gafletteyim diyor İbrahim suresinde. Ben onlara mühlet veriyorum. İnne keydi metin, benim entrikam, benim azabım çetindir. Ve ardından peygamberimize deli diyenlere bir soru soruyor. Düşünmüyor musunuz sizin arkadaşınızın deli olmadığını düşünmüyor musunuz? O apaçık bir uyarıcıdır diyor. Ardından göklere ve yere efendim gözlem yapmamızı, Allah'ın yarattığı her şeye gözlem yapmamızı, onu araştırmamızı söylüyor. Böylece tabiat bilimlerinin, fizik, kimya, biyoloji, astronomi falan bu bilimlerin efendim ödevlerini veriyor burada. Programını yapıyor Kur'an Üniversitesi'nde. Ve ardından onların ecelinin geldiğini gözlemiyorlar mı yaklaştığını? Ve ardından şu soruyu soruyor. Hangi habere, Kur'an'dan başka hangi habere, bilgiye, mesaja iman edecekler diye bir soru soruyor. Allah Kur'an'a inanan, Kur'an'ı anlayan, Kur'an'ı tatbik eden kullarından eylesin. Allah-u Teala bir daha tekrar bugünü bakın ne kadar bereketli bir gün. Sabahleyin burada vaazdaydım. Yine geldi Göbre'ye vaaz ettim. Şimdi gideceğim televizyona vaaz edeceğim. Gün boyu devam. Devam. Allah-u Teala bayramınızı mübarek eylesin. Amin. Bereketli kılsın. Sıhhat afiyetinizi versin. El Fatih. Habertürk. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Efendim saflarımızın bir doldur kadarsı ve düzgün tutalım. O şeyler bir dolduralım şöyle. Organlara hükmedemiyor. Hükmedemeyince ressamlık hem maneviyatını kirletti, hem kültürünü kirletti, hem dinini kirletti, hem tabiat çevresini